لاج رکھ میرے دستے دعا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے، لاج رکھ میرے دستے دعا اپنی رحمت کی اپنی عطا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے، اپنی رحمت کی اپنی عطا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے، کر رحمت خدا مجھ پہ اپنی، رکھ عنایت اپنی، رکھ عنایت سدا مجھ پہ اپنی، رکھ عنایت سدا مجھ پہ اپنی، دائمی اور حتمی رضا کی، میرے مولا تو خیرات دے دائمی اور حتمی رضا کی، میرے مولا بد سے بدتر ہو بگڑا ہوا ہوں، میں گناہ ہو ملتڑا ہوا ہوں، بد سے بدتر ہو بگڑا ہوا قصورو خطا کی، میرے مولا تو خیرات دے عفو قصورو خطا سے بس آسرا ہے عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا تو خیرات دے میرے مولا تو خیرات دے میرے مولا تو خیرات دے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, نگاہیں نیچے کیے, توجہ کے ساتھ بیان سنیے. اور جو اسلامی بھائی باہر صحن میں ہیں یا ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ دیر کے لیے قریب تشریف لے آئیں, انشاءاللہ عزوجل بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا. اور عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی روزہ داروں کی برکتیں بھی ملیں گی انشاءاللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, درود پاک کی بے شمار برکتیں ہیں. اور آج جمعہ کا مبارک دن ہے, اور جمعے کے دن درود پاک پڑھنے کے بارے میں نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان سردار دو جہان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے برکت نشان ہے, جس نے مجھ پر روز جمعہ جمعے کے دن 200 مرتبہ درود پاک پڑھا, اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. امام اہل سنت سیدی اعلی حضرت نے جو قصیدہ درود لکھا ہے, آئیے ہم بھی, جمعہ کا یہ مبارک دن ہے, یوں درود پاک کی بھی تکرار ہو جائے گی. اعلی حضرت فرماتے ہیں, کعبے کے بدر دجا تم پہ کروڑوں درود, کعبے کے بدر دجا تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کے شمس و دوحا تم پہ کروڑوں درود, شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود, شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود, دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود, یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ, ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب, ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب, نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود, کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے, ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود, یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, آج ربیع الاول کے اس پیارے پیارے جمعۃ المبارک میں ہم سب یہاں جمع ہیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں. اللہ تعالی ہم سب کا آنا حاضر ہونا قبول فرمائے. حدیث پاک میں ہے کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے, اور اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کروائے گی. آج نیت کریں, اگر موقع مل جائے تو آج ہی وگر نہ ہر جمعے کو کم از کم 200 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی سارے ہی نیت کر لیں انشاءاللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے جمعۃ المبارک کے دن کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے بارے میں پورا ایک رسالہ مرتب فرمایا ہے, اور اس رسالے کا نام ہے فیضان جمعہ. اس میں سے کچھ آپ کے گوش گزار جمعے کے فضائل کرتا ہوں. چنانچہ امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں جمعۃ المبارک کی نعمت سے سرفراز فرمایا. اور یہی جمعۃ المبارک نہیں بلکہ ساری نعمتیں, سب ہی نعمتیں حضور کے صدقے میں ملی ہیں. وہ کسی شاعر نے کہا ہے نا, خیرات دیتا ہے خدا ہر وقت تیرے نام کی, جس کو ملا جو کچھ ملا صلی اللہ, جس کو ملا جو کچھ ملا اور جتنا ملا صدقہ تیرا میرے نبی پیارے نبی, ہے مرتبہ بالا تیرا. تو اس بالا نبی, اس والا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمیں جمعے کی نعمت بھی ملی. مگر افسوس کہ ہم نا قدرے جمعہ شریف کو بھی عام دنوں کی طرح غفلت میں گزار دیتے ہیں, حالانکہ جمعہ یوم عید ہے, جمعہ سب دنوں کا سردار ہے. جمعے کے روز جہنم کی آگ نہیں سلگائی جاتی, جمعے کی رات دوزخ کے دروازے نہیں کھلتے, اور جمعے کو بروز قیامت دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا. اور جمعے کے روز مرنے والا خوش نصیب مسلمان شہید کا رتبہ پاتا ہے اور عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان کے فرمان کے مطابق جمعے کو حج ہو تو اس کا ثواب 70 حج کے برابر ہوتا ہے. اور مزید فرماتے ہیں کہ جمعے کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے. جمعۃ المبارک کے فضائل کے تو کیا کہنے کہ اللہ عز و جل نے جمعے کے متعلق ایک پوری سورت سورۃ الجمعہ قرآن پاک میں نازل فرمائی, جو کہ 28 پارے میں جگمگا رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرماتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ترجمہ کنز الایمان, اے ایمان والو, جب نماز کی اذان ہو جمعے کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑو, یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو 12 ربیع الاول 622 ہجری روزے دو شنبہ یعنی پیر شریف کو چاشت کے وقت مقام کبا میں اقامت فرمائی. دو شنبہ یعنی پیر شریف، سہ شنبہ یعنی منگل، اور چہار شنبہ یعنی بدھ، اور پنج شنبہ یعنی جمعرات یہاں قیام فرمایا اور مسجد کی بنیاد رکھی، اور روزے جمعہ مدینہ طیبہ کا عزم فرمایا. صلو علی الحبیب. تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، جمعۃ المبارک کے بہت سارے فضائل ہیں جو کہ امیر اہل سنت نے اپنے رسالے فیضان جمعہ میں نقل فرمائے ہیں. جو جمعے کے دن امامے کا تاج سجاتے ہیں ان خوش نصیبوں کے بارے میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے جمعے کے دن امامہ باندھنے والوں پر درود بھیجتے ہیں. مزید ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت حمید بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا، جو شخص جمعے کے دن اپنے ناخن کاٹتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بیماری نکال کر شفا داخل کر دیتا ہے. اسی طرح مزید جمعے کے فضائل ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الجمعہ تو حج المساکین، یعنی جمعہ کی نماز مساکین کا حج ہے. اور دوسری روایت میں ہے کہ الجمعہ تو حج الفقراء، یعنی جمعہ کی نماز غریبوں کا حج ہے. مزید ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی جانور ایسا نہیں کہ جمعے کے دن صبحوں کے وقت آفتاب نکلنے تک قیامت کے در سے چیختا نہ ہو سوائے آدمی اور جن کے. ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عنایت نشان ہے کہ جمعے میں ایک ایسی گھڑی ہے، ایک ایسی ساعت ہے کہ اگر کوئی مسلمان اسے پا کر اس وقت میں اللہ تعالی سے کچھ مانگے تو اللہ تعالی اس کو ضرور عطا فرمائے گا، اور وہ گھڑی مختصر ہے. یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالی نے ایک جمعے میں ایک ایسی ساعت رکھی ہے، ایک ایسی گھڑی رکھی ہے کہ بندہ اسے پا لے اور جو بھی جائز دعا اس میں مانگ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی وہ دعا قبول فرما لیتا ہے. اب وہ گھڑی کون سی ہے اس کے بارے میں بھی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ جمعے کے دن جس ساعت کی خواہش کی جاتی ہے اسے عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک تلاش کرو، یعنی عصر کی نماز پڑھنے کے بعد مغرب تک کا جو وقت ہے اس کے درمیان یہ ساعت تلاش کرنی چاہیے. صاحب بار شریعت حضرت مولانا امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، قبولیت دعا کی ساعتوں کے بارے میں دو قول قوی ہیں. نمبر ایک، امام کے خطبے کے لیے بیٹھنے سے ختم نماز تک، یعنی جب امام جمعے کی نماز کے لیے ممبر پر خطبے کے لیے جب تشریف فرما ہوتے ہیں اس وقت سے لے کر نماز ختم ہو جانے تک، اور دوسری ساعت جمعے کی پچھلی یعنی آخری ساعت. مزید مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں کہ رات میں روزانہ قبولیت دعا کی ساعت یعنی گھڑی آتی ہے، روزانہ رات میں یہ ساعت آتی ہے، مگر دنوں میں صرف جمعے کے دن یہ ساعت آتی ہے، مگر یقینی طور پر یہ نہیں معلوم کہ وہ ساعت کب ہے. غالب یہ ہے کہ دو خطبوں کے درمیان یا مغرب سے کچھ پہلے. ایک اور حدیث پاک کے تحت مفتی صاحب فرماتے ہیں، اس ساعت کے متعلق علماء کے 40 اقوال ہیں جن میں دو قول زیادہ قوی ہیں، ایک دو خطبوں کے درمیان کا اور دوسرا آفتاب ڈوبتے وقت کا. اب یہ تو اشارے مل رہے ہیں کہ خطبوں کے درمیان یا خطبہ شروع ہونے سے لے کر نماز سے جمعہ کے ختم ہونے تک، اسی طرح عصر سے لے کر مغرب تک یا جمعے کو مغرب سے کچھ دیر پہلے وہ ساعت آتی ہے کہ جس میں بندہ رب سے جو دعا مانگے وہ قبول ہو جاتی ہے. شہزادی کونین حضرت سیدتنا بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا معمول تھا؟ سنیے، امیر علیہ سنت نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت خود حجرے میں بیٹھتی اور اپنی خادمہ فضہ رضی اللہ تعالی عنہا کو باہر کھڑا کرتی۔ جب آفتاب ڈوبنے لگتا، سورج غروب ہونے لگتا، تو خادمہ آپ کو خبر دے دیتی۔ اس کی خبر پر سیدہ اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھا دیا کرتی تھی۔ بہتر یہ ہے کہ اس ساعت میں کوئی جامع دعا مانگے، جیسے یہ قرآنی دعا مانگ لے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرۃ حسنتا وقنا عذاب النار، آمین۔ یعنی اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور ہمیں آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں عذاب دوزخ سے بچا، آمین۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آج بھی جمعہ کا پیارا پیارا دن ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کیا بعید کہ وہ سعادت بس آنے ہی والی ہو انشاءاللہ عز و جل۔ عاشقان رسول کے جھرمٹ میں، کثیر عاشقان رسول کا روزہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت ہے کہ مدنی ماحول کی برکت سے ہمیں ایسی پیاری ساعتیں مل رہی ہیں، عاشقان رسول کا قرب مل رہا ہے، اور انشاءاللہ ہم ابھی مل جل کر مناجات کی شکل میں بھی اور نصر کی شکل میں بھی انشاءاللہ دعائیں مانگیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوب اس کی بارگاہ سے مانگنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری دعاؤں پر رحمت کی نظر فرمائے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہے، خوب مدنی چینل دیکھتے رہیں، انشاءاللہ آپ کو ایسی سعادتیں ملتی رہیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلوا على الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سر ہے خم ہاتھ میرا، اٹھا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، فضل کی رحم کی سے میری دعا ہے، ہو بس سیرت ظاہر اچھا ہے باطل برا ہے میرے مولا ظاہر اچھا والصلاة والسلام على سيد المرسلين جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم ما هو أهله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم ثبت قلبي على دينك اللهم ثبت قلبي على دينك اللهم ثبت قلبي على دينك اللهم إنا نسألك علما نافعا وعقلا كاملا ورزقا واسعا وذنبا مغفورا وعملا مقبولا ودعاء مستجابا إله العالمين يا رب العالمين ابھی ابھی ہم نے تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان سنا کہ جمعے کے دن ایک ایسی ساعت تو نے ہم گناہگاروں کے لیے رکھی ہے کہ جس میں ہم تجھ سے جو بھی دعا مانگے مولا تو قبول فرماتا ہے۔ اے اللہ ہم نے تیری رحمت پر ٹک ٹکی باندھی ہوئی ہے، الہ العالمین اپنی رحمت سے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، الہ العالمین ہماری، ہمارے ماں باپ کی، آقا کی، ساری امت کی مغفرت فرما دے، الہ العالمین ہمیں گناہوں سے چھٹکارا عطا فرما دے، گناہوں کی بیماری سے شفا دے دے، اے اللہ ہم نیک بننا چاہتے ہیں, ہمیں نیک بنا دے. اے اللہ شہزادی کونین حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی جمعے کے روز غروب آفتاب کے وقت مانگی جانے والی دعاؤں کا واسطہ, اے اللہ ہماری دعاؤں پر بھی رحمت کی نظر فرما دے, ہمیں اس خیر کا تجھ سے سوال کرنے کی توفیق عطا فرما جو تجھ سے مانگنی چاہیے. اے اللہ ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا, مالک کریم ہم سے کبھی بھی ناراض نہ ہونا, ہمیں اپنی رضا والے کاموں میں بڑھ چڑھ کر یا اللہ ہمیں حصہ لینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جن کاموں سے تو ناراض ہوتا ہے ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہمیں نیک بنا دے, نمازی بنا دے, کثرت سے روزے رکھنے والا بنا دے, خوب قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا بنا دے. اے اللہ کثرت سے تیرا ذکر کرنے والا بنا دے, درود و سلام سے ہماری زبانیں تر بتر رہیں. اے اللہ نعت پاک مصطفیٰ سے ہماری زبانیں مہکتی رہیں. الہ العالمین ہمیں نیکی کی دعوت کی سعادت عطا فرما دے. یا رب العالمین ہمیں بار بار حج کی سعادت عطا فرما. اے مالک و مولا ہمیں بار بار میٹھے مدینے کی باد اب حاضری نصیب فرما. یا اللہ مرشد کے ساتھ مدینہ دکھا دے. الہ العالمین ہمارے مرشد امیر اہل سنت کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرما, انہیں سلامتی اور درازی عمر بالخیر عطا فرما, ان کی آل کی تمام دعوت اسلامی والوں کی حفاظت فرما. اے اللہ کئی اسلامی بھائیوں کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں, مدنی چینل پر ناظرین کے بھی ہاتھ اٹھے ہوئے ہوں گے. اے اللہ جمعے کی آخری ساعتیں ہیں, ہم نے سنا ہے کہ وہ قبولیت دعا کی ساعت غروب آفتاب سے کچھ دیر پہلے ہوتی ہے. اے اللہ ہاتھوں کو اٹھانا ہمارا کام ہے, ہماری دعاؤں کو قبول کرنا تیرا کام ہے. اے مالک و مولا ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے, ہمارے مریضوں پر رحمت کی نظر فرما دے. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دے. اے اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما دے. اے اللہ بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزگار عطا فرما, جو بچھڑے ہیں انہیں ملا دے, جو روٹھے ہیں انہیں منا دے. الہ العالمین ہمارے ایمان کی حفاظت فرما.